มันกระทบกันอยู่ไปมาเหมือนกับว่ามีคนเข้าไปทำอะไรบางอย่างเช่นกินข้าวหรือว่าหยิบถ้วยชามออกมาตักข้าวตักแกงแกมักจะได้ยินเสียงเหล่านี้เวลาที่บ้านคุณประกอบกินข้าวกันเสียงก็เป็นแบบเนี้ยพอเผาศพน้องสาวไปแล้วคุณประกอบก็แปลกใจมากที่เวลาแกกินข้าวอยู่ก็รู้สึกเหมือนกับมีคนอื่นมาช่วยกินด้วยเพราะไม่ว่าข้าวหรือแกงก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วทั้งที่แกก็ยังกินไปไม่ได้กี่คำเรื่องนี้คุณประกอบไม่ได้เล่าให้คนอื่นฟังอ่ะแม้แต่กินขนมก็เหมือนกันเผลอแผลบเดียวหมดแล้วยิ่งเห็นชัดเมื่อเช้าวันหนึ่งแกซื้อขนมถ้วยมากินซื้อมา5คู่ก็มี10ถ้วยแกกินไป 4-5 ถ้วยมองดูอีกทีเกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วแกก็งงมากก็เลยเล่าให้แม่ฟังพอแม่ได้ยินเรื่องที่เล่านี่แม่นั่งน้ำตาไหลแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่ยอมหยุดแม่บอกว่าน้องคงจะมากินด้วยแม่ก็นึกสงสารน้องว่าทำไมเกิดมาอดอยากไม่มีอะไรจะกินกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่พอโตการกินการอยู่ชักจะดีขึ้นมาหน่อยน้องก็ต้องมาด่วนจากไปซะก่อนเนี่ยแม่เสียใจมากแม่ใส่บาตรทุกเช้าด้วยอาหารหวานคาวที่แม่บอกว่าน้องเคยชอบกินแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เธอคุณประกอบก็เหมือนกันไม่ว่าจะกินอะไรก็เรียกให้น้องมากินด้วยกันจะมาแย่งกินมากแค่ไหนก็ไม่ว่าจะไม่ทำตัวเหมือนเมื่อตอนเด็กๆอีกแล้วคืนหนึ่งคุณประกอบลุกจากที่นอนมาฉี่ก็เห็นร่างดำๆร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงระเบียงใกล้ๆกับห้องครัวเป็นคืนข้างแรมมีแสงจันทร์รูปรูส่องลงมาไม่กระจ่างเท่าไหร่หรอกแต่ก็ทำให้มองเห็นได้ว่าร่างนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวนุ่งผ้าสิ้นสวมเสื้อคอกลมลักษณะนี่ไม่ใช่คนอื่นแน่นอนต้องเป็นน้องสาวของแกนั่นแหละคุณประกอบก็เรียกชื่อเธอร่างนั้นก็เลือนลางหายไปแม่รู้ก็ร้องไห้อีกคุณประกอบเองก็น้ำตาซึมโอ้ไปสู่สุคติเถอะเนาะมาถึงเรื่องแปลกๆครับคุณทนงเนี่ยไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนกับพ่อบ่อยนักเรียกว่าไม่ค่อยได้ไปเลยจะดีกว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาจะไปไหนก็ไปกับแม่เพราะว่าพ่อนี่ตามธรรมดาแล้วไม่ค่อยจะไปไหนอยู่แล้วนอกจากจะออกทุ่งทำงานอยู่ในนาในไร่ก็มีบ้างเหมือนกันที่พ่อไปตลาดก็ปั่นจักรยานไปและพ่อก็ไม่ได้เอาคุณทนงไปด้วยเพราะว่าจะไปทำให้ธุระของพ่อช้าแม้แต่ออกไปหลังหมู่บ้านคุณทนงก็ยังไม่ค่อยได้ออกไปกับพ่อเลยดูเหมือนแกกับพ่อไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่แต่ยังไงเสียตอนกลางคืนพ่อก็เล่านิทานให้ฟังเล่าไปก็จักตอกหรือไม่ก็ควันเชือกไปด้วยมีวันหนึ่งตอนเช้าๆที่ฝนเพิ่งจะขาดเม็ดไปอากาศชื้นๆมันชื้นฝนท้องฟ้ามัวอุ้มเมฆฝนหนักอึ้งเยอะวันนั้นได้ออกไปท้องนากับพ่อออกมานอกทุ่งกันตามลำพังสองพ่อลูกถือเป็นวันที่พิเศษเอามากๆเพราะเป็นวันที่คุณทนงจดจำได้ไม่มีวันลืมร่างเล็กๆของพ่อก้าวขาเดินอยู่ข้างหน้าสองขาในกางเกงจีนสีดำเก่าๆก็ก้าวไปก้าวไปพ่อตัวเล็กกว่าผู้ชายคนอื่นในหมู่บ้านแต่ว่าคุณทนงยิ่งเล็กกว่าก็คุณทนงตอนนั้นเป็นเด็กแค่ไม่กี่ขวบก้าวตามหลังพ่อไปเรื่อยๆระหว่างทรงตัวให้อยู่เพราะว่าทางมันลื่นต้องใช้หัวแม่เท้าจิกลงในดินเปียกๆมันมีกลิ่นดินที่ทางเดินเปียกฝนจนเละกลิ่นป่าชื้นฝนมันคลุ้งอยู่ในทางลอดดงไม้แล้วก็มีกลิ่นของยามเช้าที่แสงแดดยังส่องผ่านเมฆมาไม่ได้มันเป็นวันครึ้มฟ้าครึ้มฝนลมไม่โชยมันอึมครึมยังไงไม่รู้เหมือนกับเมฆฝนบนฟ้ามันรอจะโปรยปลายลงมาเป็นเม็ดฝนในวันอย่างนี้พ่อกับแม่ก็ยังออกมาทำนาแล้วก็จะหว่านข้าวตามมุมหัวคันนากันเสียในวันนี้เลยข้าวเปลือกที่เอามาไม่พอพ่อก็เลยกลับไปเอาข้าวปลูกมาเพิ่มใส่กระบุงแบกมาทนงก็ขอตามมาด้วยเดินดีๆนะคุณทนงก็พยักหน้าเอานิ้วเท้าจิกๆไว้มันจะได้ไม่ลื่นทางเดินที่อยู่ในดงไม้แม้จะเป็นวันแดดออกแสงแดดก็ส่องแมกไม้ลำไรไปไม่ทั่วถึงพื้นดินบนทางเดินเปียกแล้วก็เป็นขี้โคลนผิวหน้าที่เคยเป็นขี้ฝุ่นฟุ้งในหน้าแล้งพอถึงหน้าฝนก็เปลี่ยนไปพอฝนตกชุกก็กลับกลายเป็นดินโคลนเปียกๆเดินเดินกันมาขวามือป่ามันมีช่องว่าง มองออกไปเห็นนาแปลงหนึ่งเขียวๆไปจดชายดวงไม้เขียวต้นตาลสูงๆหลายต้นยืนเด่นในอากาศบนยอดตาลต้นริมสุดมีแรงหัวแดงๆสามตัวเกาะอยู่บนก้านตาลกระพือปีกพะเยอะพะยาบพ่อนั่นอีแรงไหนอ่ะนั่นไงบนยอดตาลน่ะพ่อก็มองตามมันกินหมาเน่าอ่ะสิหมาเน่าที่ไหนอ่ะพ่อในดงไม้นั่นแหละคนเขาเอามาทิ้งพอหมาตายคนเขาก็ลากเอามาทิ้งในดงนั้นได้กลิ่นหรือเปล่าวะไม่เห็นได้กลิ่นเลยก็มันไกลอ่ะลมไม่ได้พัดกลิ่นมาไม่ถึงอ่ะดงไม้นั้นมันอยู่ห่างจากทางเดินคนก็เลยชอบเอาไปทิ้งที่นั่นดงไม้นั่นมีมะขามเทศต้นใหญ่ๆต้นคอยก็มีต้นตาลสูงๆก็เยอะถ้าลูกตาลมันสุกร่วงคนก็ไปเก็บเอามาทำขนมแล้วหมาเน่าอ่ะพ่อหมาเน่าทำไมก็มันหล่นลงไปใส่หมาเน่าอ่ะเดี๋ยวอีแรงมันก็กินหมดแล้วไม่เหลือหรอกคุณธนงก็มองต้นตาลมันยืนต้นเรียงกันจากตะวันออกไปตะวันตกมีอยู่4ต้นต้นริมสุดทางตะวันตกนั่นแหละที่พวกแรงเกาะอยู่ต้นนี้สูงพอๆกับต้นแรกลำต้นสีเทาๆใบสีเขียวแผ่อยู่แรงตัวหนึ่งกระพือปีกถลาลงหายไปดงไม้อีกตัวก็ตามลงไปบ้างเหลือเกาะอยู่บนก้านตาลเพียงตัวเดียวคุณธนงรู้สึกกลัวๆมันเป็นนกที่แกไม่ค่อยได้เห็นมันไม่เหมือนนกเอี้ยงนกปลาหลอดนกกระจิบนี่เห็นทุกวันตามต้นไม้ข้างบ้านแกก็มองพ่อออกเดินไปแล้วพ่อรอด้วยพ่อหยุดบนบ่าแบกกระบุงข้าวหนักๆค่อยๆเดินไม่ต้องรีบมันลื่นคุณธนงก็เดินจิกหัวแม่เท้าลงในดินไม่ให้ลื่นล้มเดินเร็วไม่ได้ต้องค่อยๆก้าวพลาดหลายหนลื่นเกือบล้มแต่ก็ยังประคองตัวอยู่พอเดินทันพ่อก็ถามพ่อเรื่องอีแรงที่ไม่ค่อยได้เห็นมันพ่อบอกว่ามันมีน้อยเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแรงน่ะตัวมันเหม็นแต่มันก็เป็นนกมีศีลนะมีอะไรนะพ่อมีศีลเอามันถือศีลด้วยเหรอถือศีลแบบเดียวกับแม่เหรอพ่อแม่ถือศีลไม่กินข้าวเย็นในวันพระช่วงที่เข้าพรรษามันไปวัดด้วยหรือเปล่าพ่อมันไม่ได้ไปวัดหรอกมันไม่กินตัวอะไรที่เป็นตัวอะไรล่ะพ่อก็ตัวอะไรที่มันยังเป็นอยู่ยังไม่ตายอ่ะมันไม่กินนกหนูปูปลาอะไรอย่างนี้ถ้ายังไม่ตายมันก็ไม่ยอมกินเอ๊มันคงจะชอบกินแต่ของเน่าๆมั้งคนแต่ก่อนนี้เขาเล่ากันเขาว่าเมื่อก่อนนี้งูเหลือมันมีพิษมากที่สุดพวกงูเห่างูจงอางแมงป่องตะขาบอะไรนั่นไม่มีพิษกันหรอกแต่ทีนี้พออยู่มาวันหนึ่งงูเหลือมเจอกับอีแรงมันบอกอีแรงว่าให้ไปกินชาวนาได้เพิ่งจะโดนมันกัดมาหยกงอนตายอยู่ข้างหัวคนานั่นแหละแรงได้ยินก็ดีใจรีบบินไปที่นั่นไปดูแล้วดูอีกก็เห็นว่าชาวนานอนนิ่งอย่างนี้ต้องตายแล้วแน่ๆเลยมันก็ตั้งท่าจะจิกกินพอจะกินเท่านั้นมันก็เห็นชาวนานั่นกระดุกกระดิกมันตกใจเอ้นี่งูเหลือมมันหลอกลวงเราหรือนี่มันก็รีบบินกลับไปบอกงูเหลือมแล้วไงต่อพ่อพองูเหลือมได้ยินก็แปลกใจมากมันก็คิดว่างูเหลือมอย่างมันมีระกัดแล้วไม่ตายไม่เคยมีใครรอดอากาศที่ไรตายทุกทีมันทะนงตัวมากก็รีบเลื้อยไปดูไปถึงก็เห็นว่าชาวนายังไม่ตายจริงๆตรงบั้นเอวของชาวนานั่นขยับกระยุกกระยิกมันก็คิดว่าชาวนายังไม่ตายแน่ๆมันก็เสียหน้ามากคิดว่าพิษร้ายที่มันมีตั้งมากมายไม่มีประโยชน์อะไรกับมันมันก็คายพิษออกมาสัตว์อื่นๆพวกงูจงอางงูเห่ารู้ข่าวก็รีบมาก่อนก็ได้ไปเยอะพวกงูเขียวงูอื่นๆก็มากันมาช้าก็ได้น้อยพวกตะขาบแมงป่องก็มาด้วยพวกมดตะนอยมดโป่งตัวต่อตัวแตนก็มารออยู่ตั้งนานเท้าเสเอวเสเอวคอดนี่แหละก็เลยทำให้เจ้าพวกนั้นเอวเล็กคอดกิ่วเนี่ยมันทำได้เอาแค่เอาก้นแย่เข้าไปได้มาหน่อยงูเหลือมก็เลยไม่มีพิษมาตั้งแต่บัดนั้นน่ะแต่ความจริงแล้วชาวนาตายแล้วนะแต่ที่กระดุกกระดิกได้ก็เพราะว่าชาวนาเจอปูก็จับเอามาห่อชายพกไว้เอาชายเอวกางเกงม้วนตัวปูเข้าไว้จะเอากลับไปบ้านด้วยมันก็เลยขยุกขยิกขยุกขยิกเรื่องที่พ่อเล่านั้นเข้าไปอยู่ในใจของคุณธนงตั้งแต่นั้นรวมถึงวันที่เช้าวันฟ้าหม่นมัวเมฆฝนวันนั้นด้วยแล้วเรื่องเหล่านี้ก็จะผุดขึ้นมาเมื่อเวลาแกคิดถึงพ่อทุกครั้งเลยครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คุณถนอม